Habyarimana. Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu fata taarifa ya habari mchana huu. Leo na tuanze na muhtasari wake. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi nasema kushangazwa na sensa ya wafanyakazi wa serikali iliyoanzishwa bila kuhusishwa kwa vyama hivyo. Shirikisho hilo linasema sensa hiyo inayumbisha maisha wafanyakazi na kuenda kinyume cha katiba na sheria za kimataifa husika na haki za binadamu. Wizara ya wafanyakazi inabaini kuwa kuna dosari ambazo zimejitokeza katika sensa hiyo ambayo ilizinduliwa Jumatatu hii, hususan zile zinazoambatana na mtandao wa internet. Na mazungumzo yaliyotokea hivi karibuni kati ya Burundi na Rwanda yanatoa matumaini ya kurejesha uhusiano kati ya mataifa haya. Ni mtazamo wake Gerard Biranamije, muhadhiri kwenye vyuo vikuu, pia mtaalamu katika siasa na ushirikiano wa kimataifa. Na kwenye michezo, ligi ya mabingwa barani Ulaya endelea kurindima Jumanne hii, ambapo miongoni mwa mitanange inayosubiriwa ni ule kati ya timu ya Olympique de Marseille ya Ufaransa dhidi ya Manchester City ya Uingereza. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Mitambo ongozwa na Eric Wimana. Isanganiro. Habari kamili. Vijana hususani wale ambao wamehitimu vyuo wanatolea wito wa kuongoza wengine katika hali ya kuboni na kuangalia jinsi gani kunaweza kuandaliwa miradi ya kuliendeleza taifa. Yamefahamishwa na Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye. Ni wakati Jumanne hii rais amezindua mkutano wa siku mbili kwa baadhi ya vijana waliohitimu vyuo vikuu. Rais wa Jamhuri anaomba vijana waepuke na kile kinachoweza kuwatenganisha, bali washirikiane na kuungana kwa kupambana na umaskini. Amri ya mawaziri ya Oktoba 12 mwaka 2020 kuja kutekeleza agizo la rais la Agosti 8 mwaka 2018 linalokataza uingizwaji, utengenezaji, uuzaji na utumiaji wa mifuko na vifurushi vya plastiki, na ambayo faini huu ni kati ya faranga 2000 na milioni 100 kwa takao kaidi amri hiyo. Wito huu ni wa waziri Deogide Rurema anayehusika na mazingira Jumanne hii wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya vifungashio. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Mazungumzo yaliyotokea hivi karibuni kati ya Burundi na Rwanda yanatoa matumaini ya kurejesha uhusiano kati ya mataifa haya mawili. Gerard Biranamije, mhadhiri kwenye vyuo vikuu akiwa pia mtaalamu katika siasa na ushirikiano wa kimataifa, anabaini kuwa mataifa haya yameanza kuwa na mtazamo mmoja kuhusu masuala ya usalama, akichukulia kukamatwa kwa genge linalobebelea silaha lililokamatwa nchini Rwanda. Amefahamisha ya siku chache baada ya mawaziri wa ushirikiano wa kimataifa wa Burundi na mwenzio wa Rwanda kukutana kwa mazungumzo. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyabifutse. Chumuru chambele ukwizera nuko huko huko ugwandiko gwaso zereye umuona nuhakati ya wa shikiranganje. Jambo linalo jenga matumaini kama ilivyo katika waraka wa pamoja baada ya mazungumzo kati ya mawaziri ni kwamba kuna haja ya kurejesha uhusiano mwema uliozorota mwaka 2015. Katika ripoti hiyo wanazungumzia barua mawaziri waliopeana kwa ajili ya serikali zao. Tunafikiri kuwa maudhui ya nyaraka hizo yanaeleza kwa undani mipango itakayotekelezwa pamoja na matakwa ya kila nchi ili kuboresha uhusiano. Swala la amani na usalama kwa nchi ni swala nyeti ambalo haliwezi kupuuziwa, hasa katika ukanda wetu kati ya Rwanda na Burundi. Mfano, kulipotiwa watu walioshambulia Rwanda katika kanda ya Nyaruguru wakitoka na kurejea Burundi. Hata wasi walizungumziwa hivi karibuni kutoka Burundi na kuingia Rwanda. Tuna imani kuwa mazungumzo kati ya mawaziri hao wawili yatafikia hatua ya kurejesha uhusiano bora kwa kujadili changamoto zinazowakabili. Hakuna mtu anayeweza kutabiri kitakachoendelea. Kwa kawaida kuna stahili kuwepo majadiliano kwa masuala muhimu yaliyobainishwa na pande zote. Hata hivyo, mambo mawili muhimu yanaweza kutokea. Hatua ya kwanza imepigwa wanaweza kuendeleza mazungumzo na kufikia mwafaka mahusiano yakarejea upya. Pili, mzozo unaweza kuendelea endapo hawatapatana na kusalia na uhusiano mbaya, jambo wanaloeleza kuwa hata cheche inaweza kuwasha moto kufuatia ujirani mubaya. Habaye ni sase rimwe umuriro ushobora gusanga watse kuko imigendereta imeze neza. Hii ambayo unaitegea sikio ni Radio Isanganiro, ni habari kuu mchana huu. Halmashauri kuu husika na kulinda na kupambana na mauaji ya kimbari yanayosababishwa na vita inaona kuwa kungeliwekwa sheria husika na matumizi ya mitandao ya kijamii. Katika kikao kilichoandaliwa na halmashauri hiyo Jumanne hii, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Jean de Dieu Mutavazi anafahamisha kuwa baadhi ya ujumbe unaopitia kwenye mitandao hiyo kijamii unachochea chuki za ukabila, hali ambayo inaweza kupelekea kuhatarisha usalama wa taifa. Na wakulima wa mabonde yaliyoandaliwa vema na serikali kwa kupitia mradi wa Prodefi kumradhi mkoani Ngozi wanasifu hali ya kuongezeka kwa mavuno mara tatu ima zaidi kwa baadhi ya nafaka kama mpunga, mahindi, maharagwe na nyinginezo. Hali hiyo hupelekea raia wanapata chakula cha kutosha na hata kuuza sokoni. Hata hivyo, wakulima ambao mabonde yao bado hajaandaliwa kupitia mradi huo wanaomba na wao kuhudumiwa. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzakara. Isanganiro. Na kukarabati dampo la Buterere kunapomwagwa maji machafu na kusaidia dampo hilo kushughulikiwa vizuri ni moja mwa vitakavyo tekelezwa na mpango wa kulinda maji ya ziwa Tanganyika katika mradi wa Latawama, katika lugha ya Kiingereza kwa ufupi, mradi unaodhaminiwa na nchi za Umoja wa Ulaya kwa ushirikiano na kituo kinachofuatilia kwa karibu ziwa hilo. Mradi huo utaendeshwa kwa mataifa matano katika kipindi cha miaka minne na kugharimu zaidi ya euro milioni 6. Itafahamika kuwa makubaliano yalitiwa saini mwaka 2019. Mwenzetu Romwadi ni wavuze na taarifa zaidi. Uchafuzi wa ziwa Tanganyika unaangamiza viumbe hai wa majini, hali inayopelekea uhaba wa maji safi. Jambo jingine kama inavyoelezwa na hati ya mipango itakayotekelezwa kwa ufadhili wa Umoja wa Ulaya na ushirikiano wa kitengo cha maendeleo cha Ubelgiji na kutekelezwa na mamlaka ya ziwa Tanganyika kwa kipindi cha miaka minne, ongezeko la watu karibu na ziwa hilo husababisha uchafuzi wa maji yake. Kwa pesa milioni 6,900,000 za euro, mpango huo la Tawama Lake Tanganyika Water Management utafanyiwa katika nchi tano ambazo ni Burundi, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia na Rwanda, ili kupunguza mmomonyoko unaochafua maji na kurejesha ongezeko la samaki hata na kulinda viumbe hai. Ili kufanikisha hilo, miji mitano ilichukuliwa kama kielelezo katika nchi hizo tano. Miji hiyo ni pamoja na Bujumbura ambapo wataendeleza sekta ya kuchuja maji taka wakilenga jala kuchujia maji la Buterere. Katika mji wa Kigoma nchini Tanzania wataendeleza uratibu wa sekta ya takataka. Nchini Zambia, katika mji wa Mpurungu watapunguza uwezo unaotumiwa katika usafi kwa kutolea mafunzo wadau wa usafi. Katika mji wa Uvila nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataunda bodi ya kuzoa takataka na kuitengeneza katika mtaa utakaoteuliwa. Katika mji wa Changugu ama Rusizi nchini Rwanda watatengenezea takataka au kuweka njia ya kuitenganisha. Baada ya mwaka mmoja tangu kuanza mpango wa kulinda maji ya ziwa Tanganyika, kuhusiana na yaliyotekelezwa, kiongozi wa mamlaka ya ziwa Tanganyika ameahidi kutoa tamko baadaye. Shukrani mwenzetu Romwald niyo ya vifuze. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi linasema kushangazwa na sensa ya wafanyakazi wa serikali iliyoanzishwa Jumatatu bila kuhusishwa. Shirikisho hilo linafahamisha kuwa sensa hiyo inayumbisha maisha ya wafanyikazi na kuenda kinyume cha katiba na sheria za kimataifa husika na haki za binadamu. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii, shirikisho hilo linaomba serikali kutathmini vizuri sensa hiyo kwa kuisimamisha kwa muda ili kuwepo mjadala kati ya wanaohusika wote ili wawe na mtazamo mmoja. Shirikisho vyama ambavyo vinaunda shirikisho hilo ni pamoja na CSB, COSIBU, COSESONA na SINAPA. Kwa upande wake wizara ya wafanyakazi inabaini kuwa kuna dosari ambazo zimejitokeza katika sensa iliyozinduliwa Jumatatu hii, hususani zile zinazoambatana na mtandao wa internet. Katibu wa kudumu kwenye wizara hiyo, Birozete Nizigimana, anasema kuwa swala la kuongeza muda kwa ule uliotengwa tayari, kama kuna baadhi ya waliopendekeza hivyo, itatokana na wapi shughuli hiyo itakuwa imefikia. Anaomba wanaohusika kuendesha sensa hiyo waendeshe shughuli hiyo kwa umakini bila kukimbizana na muda. Na tumalizie taarifa yetu hii ya habari katika soka, ambapo Ijumaa hii michezo itapigwa katika kombe la klabu bingwa barani Ulaya Ijumaa hii, na miongoni mwa michuano ambayo itapigwa ni ule kati ya Atletico Madrid itacheza na timu ya Red Bull Salzburg, Atalanta ipokee Ajax, Marseille ya France itacheza na Man City, FC Porto itatimua vumbi na Olympiacos, Liverpool nyumbani itapokea timu ya FC Midtjylland, ni wakati ambapo Borussia Mönchengladbach itakipiga na Real Madrid. Hapo michuano hiyo itakuwa ni saa 4 usiku majira hapa nyumbani, na saa 1 na dakika 55 Lokomotiv Moscow nyumbani watapokea klabu bingwa Bayern Munich ya kule Ujerumani, na Shakhtar Donetsk itimua vumbi na timu ya Inter Milan. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina bodi ya kutamatisha taarifa hii ya habari mchana huu leo. Shukrani zangu kwa nyote ambao mmetega sikio, bila kusahau fundi mitambo Erike Uimana. Langu jina ni Bali na Verimana. Tukutane saa 10. Kwa heri kwa muda.